7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tientallen organisaties van evenementen sluiten zich aan bij een kort geding van festivalorganisator ID&T tegen de overheid. Het gaat onder meer om de organisaties van Paaspop, de Zwarte Cross en de Grand Prix in Zandvoort. Ze vinden het kabinetsbesluit om evenementen zonder vaste zitplaatsen te verbieden onzorgvuldig voorbereid en onjuist. Ze vragen de rechter om evenementen die voldoen aan de fieldlab-voorwaarden toe te staan. Dat wil zeggen dat bezoekers welkom zijn met een recente negatieve coronatest. De twee mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Dirk Wiersum hebben op de eerste dag van hun proces niets gezegd. Wiersum stond in het Marengo-proces over een serie liquidaties en pogingen daartoe de kroongetuige bij. Hij werd in september 2019 op straat bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. In de rechtbank werden bewakingsbeelden getoond waarop de aanslag van verre te zien is. Ook was de auto in beeld waarin de verdachten zouden hebben gereden. Woensdag wordt de strafeis van het OM bekend. Twee mannen uit Almelo en Goor hebben tot 7 jaar cel gekregen voor het afpersen en martelen van mensen van wie ze nog geld zouden krijgen. 4 betrokkenen kregen 11 maanden tot 4,5 jaar. De groep gebruikte volgens de rechter grof geweld. In 1 geval werd een man uit Deventer gegijzeld en gedwongen zijn eigen graf te graven. Daarna werd hij vastgebonden en afgetuigd. In Engeland worden op 19 juli vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat heeft de minister van Volksgezondheid aangekondigd. Ondanks een forse stijging van het aantal besmettingen door de Delta-variant van het coronavirus is het volgens de minister verantwoord om te versoepelen, omdat er geen piek is te zien in de sterftecijfers. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk een regen- of onweersbui. Met weinig wind wordt het vannacht niet kouder dan 16 graden. Morgen bewolkt met in het oosten en zuiden van tijd tot tijd regen. Met een soms stevige noordenwind wordt het 20 tot 23 graden. Later in de week droog met meer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. Tussen Hoogmade en Leidschendam staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Stond vanmiddag een auto met rubber, een vrachtauto zelfs, met rubberplaten in brand op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. De weg is nog steeds dicht bij Apeldoorn. Er staat wat file, maar je moet dus omrijden richting Apeldoorn. Dat kan via Amersfoort over de A28 en de A1 en door de afgesloten A50 file op de N344, de weg Voorthuizen-Holten. Voor de aansluiting met de N345, 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker, dat maakt je vrolijk. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. 1000 Italianen spelen samen 1 lied van de Foo Fighters. Learn to Fly. Het is een uitnodiging aan de band om op te treden in hun kleine Italiaanse stadje. Grootstromen. Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, de tweedok We Are the Thousand. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. VPRO. Niels Holgersson vloog over het land. Maar ja, vliegen kan niet meer, dus wij gaan met de trein door Zweden. Buitenland droomreizen. Met Chris Keijne. Goedenavond, ja, we gaan op reis. En zij heeft natuurlijk dat Niels Holgersson in Selma Lagerlöfs prachtige boek over Zweden vloog op de rug van een ganzerik. Dus dat mag vast nog wel van Greta Thunberg, maar toch gaan wij met de trein. De komende 5 weken nemen we u in Bureau Buitenland mee op onze droomreizen. Althans, op die van de gast in kwestie. Want corona hield ons al lange maanden binnen onze eigen grenzen. En het ziet er opeens voor deze zomer ook nog niet zo fijn uit. Dus u hebt vast behoefte aan een mooie tocht. Wij vroegen een aantal bijzondere gasten. Als je echt alles mag bedenken, waar gaat de reis dan heen? Naar Zweden, zegt onze eerste gast. En wel met de nachttrein. Wetenschapper en cabaretier Jasper van Kuik ging als kind elk jaar naar Zweden, het thuisland van zijn moeder. En later deed hij dat met zijn eigen gezin. En het vorige jaar probeerde hij met vrouw en 3 kinderen hoe het was om een jaar lang in Zweden te wonen. In zo'n rood-witte opgeknapte boerderij aan een bos en een meer. Daarover schreef hij het boek Bonusland. En daar staat al heel veel in over Jasper en Zweden. Maar nou weer niet waarom zijn hart bij het geluid van het af en toe af- en aankoppelen van treindelen al sneller gaat kloppen. En wat er zo mooi is aan overstappen op station Kopenhagen. En dan het Scandinavische landschap door het raam zien veranderen tot aan de Noordkaap toe. Dus die reis gaan we maken. En terwijl we dan zometeen door het Zweedse heuvelland rijden, proberen we ook weer wat meer relief te brengen in het platgeslagen clichébeeld dat wij hier al dus onze gast van vanavond van Zweden hebben. Tot 19:30 mag u mee met Jasper van Kuik en Reisbureau Buitenland. Ja, Jasper, wat hoorden we hier? Ja, een stoomtrein volgens mij. Een stoomtrein, ja. Maar ja. Je weet niet precies welke trein of wat. Nee. Volgens mij was dit de trein die op de boot rijdt in Noord-Duitsland. Ja, dat fragment. Poetgarden, ja. Ja, Ruby Poetgarden. En dat is waar de nachttrein naar Kopenhagen, die wij dan altijd namen naar Zweden, stapte op in Amersfoort. En die ging dan tussen Ruby en Poetgarden op de veerboot. Ja. En dat was 's nachts. En dan lag ik in een couchette zo te kijken. Maar elke keer als de trein stopte, wilde ik eigenlijk weten, oh, gaan we nu op de boot? Dus ik sliep zo'n nacht nauwelijks. Nee. Ik zat steeds te kijken of we werden afgekoppeld. En dan komt op een gegeven moment zo'n diesellok, komt zo voorbij brommen, voorbij je gaan. Ja. En daar komt jouw grote liefde voor de nachttrein vandaan, van die reizen als kind? Ik denk het wel. Ja. Ik denk wel, want ik was wel een beetje een treinen-nerd vroeger. Ik wist alle nummers van de locomotieven en de treinstellen in Nederland. Maar toen, die nachttreinen vind ik fantastisch. En ik heb later ook de Trans-Mongolia Express teruggenomen vanuit Beijing naar Moskou. En toen ik voor mijn promotie 3 maanden in Amerika zat, ben ik met de Amtrak van Chicago naar Boston gegaan, naar een andere collega die daar zat. Ja. Waarop mijn collega's vroegen waarom. Ja, want dat is armeluis vervoer. Het is net 1 treetje boven de Greyhound. Ja. En de Greyhound, daar krijg je een ticket voor als je net uit de gevangenis komt. maar Amtrak was, ja, ik vind dat, je komt van stadcentrum tot stadcentrum met de trein. Ja. En je ziet het landschap veranderen gaandeweg. Ja. Ik vind dat een heerlijke manier van reizen. Goed, dat landschap zien veranderen vanuit de trein gaan we ook proberen zo meteen. Maar eerst even, we zijn nog niet eens in Zweden. Want we zijn net dus de boot opgegaan van Rødby naar Poetgarden. Of van Poetgarden naar Rødby. En dan komen we op station Kopenhagen. Daar wilde je ons ook iets van laten horen. Laten we even luisteren. Want wat was dit? Op Kopenhagen moesten wij overstappen. En mijn moeder durfde dat niet aan, omdat de snelle overstap, die was een kwartier of zo, of 20 minuten met 3 kleine kinderen. En de mogelijke vertraging, zei ja, dat waag ik er niet aan. Dus was de volgende aansluiting was 4 uur later. Dus wij zaten 4 uur op station Kopenhagen. En ik weet nog wat ze daar dan. Jouw moeder lijkt op mijn vader, ik hoor het al. Ja? Ja. Nou, ik snap het wel. Want als je we waren niet altijd 2 uur van tevoren op het station. Ja. Ja. Maar ik zat dan op, ja, wat dat was een koffer ergens aan de zijkant. En ik zat op die boeken lezen. Maar dan om het 30 minuten of om het uur kreeg ik 1 of 2 kroon. En dan liep ik naar zo'n grote modelspoorbaan die daar in de hal staat. En die staat er volgens mij dus nog steeds. Want ik vond dit fragment op YouTube. Ja. En dan gooi je er een kroon erin. En dan kon je kiezen welk treintje. En dan kon je zo met dat treintje meerijden om dat hele ding heen. En er waren ook andere kinderen. En dan ging je elkaars treintjes volgen. Dus dat was dan een beetje hoe we die 4 uur overbrugden. Ja, ja. En dan zijn we in Kopenhagen. Dan rijden we dus langzaam Zweden in. We hebben jou gevraagd je droomreis. Dat is dus een reis die je nog nooit gemaakt hebt. Hoewel je al heel vaak in Zweden bent geweest. Er zelfs een jaar hebt gewoond. Daar heb je dat boek over geschreven. Welke reis? Waar gaan we? Wat is de eerste etappe? De eerste etappe is vanaf Kopenhagen pakken we dan weer de trein. Dan komen we uiteindelijk uit in Karlstad. Waar een gedeelte van mijn familie woont. En waar in de buurt wij in een heel klein gehucht hebben gewoond. Hij stopt de trein vast niet in dat gehucht. Niet in het gehucht. In Karlstad. Vanaf Karlstad zullen we toch echt even de auto moeten pakken. alhoewel in een stadje dichterbij nog de trein nog wel stapt. En dan gaan we even 1,5 week, 2 weken even bijkomen en weer onze vrienden en familie daar opzoeken. En als we in dat gehucht komen, goed, moeten we even smokkelen met de auto. Wat zien we dan? Want ik had het over een rood-witte verbouwde boerderij, maar het gehucht is 600 mensen. En dat verspreidt, dus niet echt centraal op 1 plek. En de landhandel is heel centraal. De plattelandswinkel die daar is, een benzinepomp erbij en dan iets daarvoorbij pak je op een gegeven moment van de asfaltweg ga je af, 80 kilometer weg en ga je een gruisweg op. Zweden heeft veel van die, niet zandwegen, maar gruis van dat aangestampte. Dan 2 kilometer daarop en dan kom je uiteindelijk in het valleitje waar wij woonden. Op links zit dan een verlaten boerderij waar de boer is overleden 3 jaar geleden. Maar zijn broers maken ruzie over wie het moet overnemen. Dus daar gebeurt nog steeds niks. En op rechts zie je dan op een heuvel verhoogd, net tegen de rand van het bos aan, zie je het huis waar wij een jaar in gewoond hebben. Een jaar, jij, je vrouw en je 3 kinderen. Daar heb je dat boek over geschreven. Ontzettend leuk boek, ik heb het vandaag gelezen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, want dat boek is er al. Maar daar wilden we dan, waarom was dat de eerste etappe dan? Omdat we het afgelopen jaar eigenlijk dachten, we komen terug naar Nederland. En dan, als het aan ons had gelegen, hadden we kerst, skiën, meivakantie, waren we daarheen geweest. Dat kon natuurlijk allemaal niet. Nee, want corona. Dus als je mijn droomreis voor, weet je, dat is, dan is dat weer even terugkomen daar, thuiskomen daar. En dan gaan we terug naar Karlstad. En dan sta je op zo'n typisch Zweeds provinciestad stationnetje in een industriestadje. Met van die perrons met asfalt. Dat is anders dan in Nederland. Dat is typisch een dingetje en zo'n houten kap. En dan komt op een gegeven moment de trein. En dan gaan we naar Stockholm. Mm-hmm. Stockholm konden we het jaar dat wij er woonden ook niet. We zouden daarheen gaan, maar toen kwam corona. En er was de aanbeveling, kom niet naar de grote steden of reis niet te ver van je huis. Maar ik had me er heel erg op verheugd om mijn jongens onder andere het Vasa-schip te laten zien. En dat ooit gebouwd is een oorlogsschip, een zeilschip met voor de koning, voor de Zweedse koning door een Nederlandse scheepsbouwkundige. Maar daar moest een extra laag kanonnen op en daardoor werd het instabiel. En die is bij zijn eerste vaart gezonken toen er een zucht wind kwam. Maar die is gezonken in de modder, die is eruit gehaald en die ligt daar ingebouwd in het museum. Is werkelijk fantastisch, want je loopt over de waterlijn, loop je langs het schip. En Nordiska Museet. Gewoon even Stockholm, Gamla Stan, het oude centrum. Okay. En we verblijven in een huis buiten in de archipel net buiten Stockholm. Want daar zijn heel veel. Want Stockholm is een eilandenrijkje eigenlijk. Eilandenrijk, Venetië van het noorden. Ja. Zweden is heel groot. We hebben maar 1,5 uur en het is je droomreis. Maar we willen nog wat meer doen dan alleen die reis maken. We willen wat weten over het land waar we doorheen reizen. Dus vertel even, vanaf Stockholm gaan we helemaal naar het noorden. En dan slaan we op een gegeven moment af richting Noorwegen. En dan pakken we daar in Narvik pakken we de boot, de Hurtigruten. De Hurtigruten, ja. Die gaat langs de hele langs de hele kust gaan. Maar ja, wij smokkelen, ja, wij pakken, ja, alleen het laatste stukje en gaan we buitenlangs naar Tromsø. Ja. En dan komen we al aardig in de buurt van de Noordkaap. En de Noordkaap is niet super mooi, maar is een, ja, toch het noordelijkste puntje van Europa. Dus daar wil ik heel graag gewoon een keer zien. En ook dit doen we weer met de nachttrein. En het is zomer, dus het wordt nauwelijks donker. Dan krijg je dat gefilterde zomernachtlicht. Je moet je gordijn van de nachttrein wel goed dicht houden, want anders komt van slapen niks. Het leuke is dat je hebt een nachttrein tussen Malmö en Stockholm. Dat is een relatief korte afstand. Dus die rijdt heel langzaam, want anders dan kun je niet goed slapen. De nachttrein van Stockholm helemaal naar het noorden rijdt als een idioot. Want die moet in dezelfde nacht 3-4 keer zoveel. Ja, ja, ja. Stockholm ligt natuurlijk maar om een kwart hoogte van het land. Nou, dan zijn we in het noorden, dan hebben we de Noordkaap gezien. En dan zakken we af naar Zweeds Lapland. En wil ik graag Kiruna en de omgeving daar en Luleå. Daar is rondtrekken in Zweeds Lapland en het daar verkennen. Want daar ben ik nooit geweest. Hmm. Zomervakanties was vaak familiebezoek. En Kiruna is ook geen kleine afstand, zeg maar. Dat is als je van Zuid-Zweden naar Noord-Zweden, dat is ongeveer net zo'n afstand als van Zuid-Zweden naar Nederland. Ja, als je dan al net vanuit Nederland bent gekomen, dan ga je niet 1, 2, 3 nog even naar... Dus al die jaren is dat er niet van gekomen? Nee, nee, maar dat lijkt me prachtig. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Chris Keijnen. En vanavond droomreiziger Jasper van Kuik. Goed, dan hebben we dus een bijna rond. Dan moet je van Lapland natuurlijk weer terug naar Stockholm op een gegeven moment. Maar door wat voor land hebben we dan eigenlijk gereisd? Want het land waar jij zelf dus in coronatijd een jaar woonde, wij kennen het ofwel als een sociaal-democratisch arbeidersparadijs. Dat is het beeld wat de wat oudere mensen hebben. En mensen die de afgelopen jaren het nieuws volgen, kennen het misschien juist als een land waar de emigratie totaal uit de hand is gelopen, waar no-go areas zijn, waar de politie niet meer kan komen, waar bendeoorlogen van migranten, bendes worden uitgevochten. In jouw boek zeg jij, klopt allebei niet. Of wel? Ja, het klopt allebei wel. Alleen de timing. Kijk, direct na de Tweede Wereldoorlog heeft zoals in veel landen in Europa de sociaaldemocratie stevig voet aan de grond gekregen. En in Zweden heel stevig. Die hebben eigenlijk het hele sociale leven en weefsel van de maatschappij best wel lang stevig bepaald. Met Folketshuis was dat. En dat is scholen. Maar om een voorbeeld te geven, ik keek een documentaire over de historie van het Zweedse ijshockey. En toen in Amerika en Canada het ijshockey al lang professioneel was, waren het in Zweden nog amateurs. Want sporters mochten geen geld verdienen. Want je deed dat omdat je dat leuk vond. Ja. Dat was ontspanning en daar moesten we zeker geen geld voor gaan vragen. Dus die speelden het WK ijshockey tegen Canada en de Verenigde Staten. Daar hadden ze overdag nog gewerkt en s'avonds gingen ze het WK spelen. Ja. Dat is later daar gewoon een evolutie die op veel plekken heeft plaatsgevonden. Zweden is best wel een neoliberaal land. Een tijd lang hadden de sociaaldemocraten echt wel hele stevige politieke macht. Was de enige manier voor rechtse partijen om daar wat tegenin te brengen, was om een blok te vormen. Dus je kreeg op een gegeven moment in de politiek had je links had je de sociaaldemocraten, rechts had je alliansen. En dat waren dan de rechtse partijen. En die dan een lijstverbinding aangeven. Want anders werd je nooit de grootste. Ze werden ze nooit de grootste partij, mocht je niet beginnen met formeren. Dat deden zij dan zo. De afgelopen jaren is de sociaaldemocraten zijn steeds kleiner geworden. Ja. Dus je hebt nu een linksblok en een rechtsblok. En dat maar als jij zegt, Zweden is best een neoliberaal land, dan ik volg het nieuws natuurlijk ook en voor dit programma ook het buitenland in Zweden. En dan heb ik de afgelopen 10 jaar of zo, 15 jaar, heb ik gezien dat die sociaal-democratische macht steeds verder afbrokkelde enzovoort. Maar uit jouw boek krijg ik de indruk dat er al veel langer aan de gang is. Dat wij heel lang het beeld hebben gehouden van dat sociaal-democratische arbeidersparadijs, terwijl het er al lang niet meer was. Nee, dat is wat ik probeer te zeggen, inderdaad. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat beeld is gebleven. Sinds de jaren 70 is het heel lang stil blijven staan. En toen met de problemen met de immigratie, en toen dan duidelijk werd wat voor segregatie er eigenlijk is. Bijvoorbeeld in Gothenburg en Stockholm in de buitenwijken. Maar ook de liberalisering van bijvoorbeeld de telecom, maar ook de apotheken, middelbare scholen, de zorg, dat soort dingen. Ja, hetzelfde proces dat wij in Nederland hebben dat gehad. Dat is dus eigenlijk al vanaf de jaren 80 ook daar aan de gang. Het is iets later. Zweden maakte een beetje een inhaalslag. Het is in de jaren 90 begonnen onder Carl Bildt. De premier van destijds, een jaar of drie is die volgens mij premier geweest. Maar bijvoorbeeld het rechtsblok heeft tussen 2008 en 2014 volgens mij ook nog, of 2016 ook nog geregeerd, lange tijd. Ja, ja. En daar zijn bijvoorbeeld decentralisatie van de gemeente. De gemeenten moeten ze net als Nederland meer gaan doen, maar ook liberalisering, verregaande, sommige vlakken verder dan Nederland. Dus je hebt commerciële beursgenoteerde ketens van middelbare scholen. Ja, daar schrijf je over in je boek, onder andere. Dat gaat verder dan hier in Nederland. Ja. Wij hebben geen commerciële scholen. Ja, we hebben privé-universiteiten enzovoort, nee. Maar niet op enig substantieel niveau. Ja, je hebt die scholen waar je kinderen inderdaad, als ze het niet redden, op een gewoon kunt betalen. Maar dit zijn scholen die. Het zijn free scholen. En free scholen wil zeggen, Zweden had heel lang alleen overheidsgerunde scholen, door gemeenten of door de centrale overheid. Maar op een gegeven moment is er een wet gekomen dat je toch ook een eigen school op zou moeten kunnen zetten. Nou, heel goed idee. Want bij ons in het dorp, waar wij woonden, in dat gehucht, daar wilde de gemeente de school sluiten. En toen zeiden de ouders, dan beginnen wij een coöperatie. En dat schooltje was uiteindelijk 50 kinderen. Mm-hmm. Daar was iedereen super blij mee. Ouders werken heel hard om dat in stand te houden. Maar je hebt ook een commerciële variant. En dan kan het dus gebeuren, bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, dat een commerciële keten, die kwam niet uit. Met geld, niet met die scholen. En die verkocht een set scholen aan een investeerder. En die zei, ja, maar die scholen die redden het niet, dus die sluiten we. Toen kregen leerlingen in mei te horen, ja, sorry, na de vakantie is jullie school er niet meer. En toen moesten de gemeentelijke scholen, en de gemeente moest dus heel snel regelen dat die leerlingen alsnog onderwijs kregen. En is dat, zie je hetzelfde soort bewegingen in zorg bijvoorbeeld, huisvesting? Ja, er zijn commerciële partijen, zijn er ook op de zorg, zijn er nu. Je hebt een online psycholoog, een keten, waarin freelance psychologen kunnen zich dan aansluiten en een hulptraining doen. Maar dat zijn dan de makkelijkere gevallen dingen. Ja. Waar ze denken, hier kunnen we met een paar behandelingen kunnen we wat toevoegen, maar niet de moeilijkere dingen. Maar ook commerciële huisartsenposten en et cetera zijn er gekomen. Hmm. In een land wat altijd geweld was om dus juist alles heel erg zelf te doen. Ja. En de jongste regering is gevallen. Ja, nu komt hij weer in een andere, iets gewijzigde vorm, geloof ik, ook weer terug. Buitengewoon ingewikkeld. Was een minderheidsregering, werd gedoogd door onder andere een linkse partij. En die is gevallen op het feit dat ze de huren vrij wilden geven. Ja. Dat ze de huren wilden commercialiseren. En hierbij speelt die neoliberalisering of die liberalisering een rol. Want dit was de. Dit kun je vergelijken met de SP in Nederland. Mm. Venstrepartiet, voortgekomen uit de Communistische Partij. En zij hebben gezegd, en hier stopt het. En nu zijn we, weet je, want nu commerciële prijzen in de marktsector. Je moet je realiseren dat Zweden heeft geen sociale woningbouw. Maar ze hebben een soort puntensysteem waarmee de overheid de huurprijzen reguleert. Dus daarmee, en de bouwen, gemeenten bouwen daarvoor en commerciële partijen bouwen daarvoor. En zo zou iedereen een woning voor een zinnige prijs moeten kijken. Maar dat systeem is heel erg overspannen. Er wordt onderhuur, sleutelgeld. Ja, ik begreep dat mensen zelfs hun onderhuur onderverhuurden. Dat er een soort heel getrapt systeem van. Ja, omdat dat gat tussen de originele huur en wat mensen willen betalen is enorm groot. Eigenlijk maak je alleen maar kans als je in Gothenburg woont, op je 18e je inschrijft en dan de dag voordat jouw leeftijdsgroep aan de beurt is, dan kun je wat hebben. Dus het werkt niet meer. De Centerpartiet, die dus ook een van de gedoogpartijen, die zitten meer in het midden, vergelijkbaar met het CDA minus het christelijke, het landelijke. Die zeiden, dan moeten we die marktprijzen gaan vragen, want dan verkleint dat gat, gaan misschien ook mensen meer bouwen, et cetera. Nou, dat was in een soort coalitieovereenkomst besloten. En toen zei Venstrepartiet, nee, nu is het klaar met de afbraak van de Zweedse verzorgingsstaat. Tot hier en niet verder. En dat is dus heel belangrijk om te weten dat dit een heel langdurig proces is geweest. Ja. En dan snap je wat hier aan de hand is. Iedereen dacht ook, Venstrepartij, het gaat hier niet voor liggen. Dit is bluf, want dan komen misschien de rechtse partijen aan de macht. Misschien wel inclusief Sverigedemokraterna. Ja, wat vergelijkbaar is met de PVV. Extreme rechtse partij, ja. Maar het bleek geen bluf. Maar dan komt ook weer Stefan Löfven, de premier. En dat is een ja, meester van het politieke compromis en mensen bij elkaar rapen. Ja. Uiteindelijk dachten de Centerpartijen, over rechts hebben we niet echt zin in. Dus die trokken hun eis in. En nu ligt er alsnog weer een coalitie. Oké, maar die nou ja, laat maar zeggen, afbraak van die verzorgingsstaat, Zweeds model, waar wij nog heel lang in zijn gaan geloven, maar die dus al lang vermomd was en in elkaar aan het zakken was, gecombineerd met dat die andere kwestie waar we het land van kennen, namelijk een heel ruimhartig, zo denken wij in ieder geval, migratiebeleid, grote groepen nieuwkomers in Zweden. Die combinatie heeft geleid tot grote problemen. Hè? Ik lees dan, als ik me inlees zoals ik vanmiddag heb gedaan, dat de ongelijkheid in Zweden misschien wel het grootst is van heel Europa. Ja, in tussen bepaalde groepen. In Zweden kennen we natuurlijk als gelijkheid tussen man en vrouw. En sociaal-democratisch arbeidersparadijs. Maar er is een enorme segregatie in de voorsteden. Waar veel mensen van buiten Zweden in het begin komen te wonen. Dan zijn daar slechtere scholen. En dan speelt bijvoorbeeld ook mee dat die commerciële free schools zijn. En die mogen selecteren op wie ze nemen. Dus er ontstaat een steeds groter gat tussen wat er in de voorsteden is en kan. En daarbuiten, de haves en de have-nots. Daar is men zich van bewust. Maar Zweden heeft ook in de vluchtelingencrisis, of de meest recente vluchtelingencrisis, 160.000 immigranten en vluchtelingen opgenomen. Dat was de grootste golf die kwam. Daar was, toen wij daar ook waren, zag je ook echt in de actualiteitenprogramma's een soort, dat ze zeiden, ja, en nu is het even op pauze. Want wij moeten dit gaan verwerken. En immigratiespecialisten zeiden, dit gaat frictie geven. Je moet ons tijd geven nu om dat op te gaan lossen. Dus men is niet, ik zag niet echt woede. Bij een aantal mensen wel, natuurlijk. Bij een deel van de bevolking die vindt het veel te ver gegaan. Maar mijn familie zei ook, ja, weet je, die 160.000, dat was echt veel. Daar moeten wij nu even, ja, tijd, aandacht, geld, moeite moet daarin gestoken worden. Ja, maar maakt men dan ook de analyse en is men in die zin dan blij met die stap van die Zweedse SP, dat men zegt, en dat probleem kan je alleen maar goed managen als je een behoorlijke verzorgingsstaat hebt. Want anders krijg je die segregatie en dan krijg je zulke sociale problemen dat gaat leiden tot bendes, tot geweld enzovoort. Ja. Is dat dan ook een analyse die gemaakt wordt? Nou, ik weet niet of de relatie is direct, die wordt, heb ik in ieder geval niet horen leggen, tussen de verzorgingsstaat en direct Nou ja, het sociaal-economisch bestel, laat ik het wat breder formuleren. Dat er nu wordt gediscussieerd over de inrichting. Ja. En hoe zorgen we voor markt. Ja, gaan we naar een meer marktconforme huren? Of gaan we dat laag houden? Maar hoe zorgen we dan wel voor genoeg woningen? Dat zijn nu discussies die zeker gevoerd worden. Ja. Ja, ja. Dus, maar dat is net als in Nederland, eigenlijk voortdurend. Hoe richten we het land in? Wat moeten we wel doen? Wat moeten we niet doen? Terwijl ons beeld, wij zijn een beetje blijven haken op dat beeld van de jaren 70. Ja. En ondertussen is het land, ja, doorgegaan. Ik kwam terug en toen heb ik ter gelegenheid van mijn boek een playlist gemaakt. Op Spotify. En vroegen mensen, waarom staat ABBA er niet op? En ABBA is gewoon in dat hele jaar niet voorbij gekomen. Nee. Op school Pippi Langkous niet gezien. Weet je, dat is een, nee, ja. Net zo min als wij nog steeds op klompen lopen. Precies. Ja, ja. Ja. En als je nou, hoe lang ben je nu alweer terug in Nederland? Bijna een jaar. Bijna een jaar. En hoe voelt dat? Moeilijk. Ja, nog steeds? Ja, het voelt nog steeds. Het terugkomen was uiteindelijk, ik dacht dat het weggaan moeilijk zou zijn, maar terugkomen is moeilijker dan het weggaan. Wat mis je het meest? Ik heb een wat ingesloten gevoel. In Nederland. Beklemd tussen de muren. En dat gevoel van vrijheid dat ik daar had. De openheid. En ook wel een stukje kalmte in de manier van leven. Maar ook wel de mensen. Ja. En dat geldt voor alle Zweden? Of alleen voor die Hollander die dan een jaar in een boerderij gaat wonen? Dat ze kalm zijn? Nee, dat geldt. Er zit wel een soort ook in de media hoe het daar ging. Het is af en toe dat je denkt, je mag iets meer doorbijten. Maar ik heb er ook mensen recht op tv fouten zien toegeven. Als het over wat van onze minister. Ja. En wat daar niet is, dat wordt daar ook opener gedaan. En dat ik echt, dat geeft wel iets prettigs. Jasper van Kuik, hartelijk bedankt dat je ons meenam naar jouw Zweden. En ik hoop dat je nog een keer in die trein stapt. Dit was Bureau Buitenland, onze eerste droomreis. We gaan er nog veel maken deze zomer. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman.